ہوگی جس کی بات بھی اللہ تعالی کو پسند ہو. اور ظاہر ہے کہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کیا اس کی بات اللہ کو پسند نہیں, جیسا کہ خود قرآن میں ان تو مینو یرزا, اگر ایمان قبول کرو گے, ایمان لاؤ گے, کلمہ توحید کو اختیار کرو گے, کلمہ طیبہ اور پاکیزہ کلمے پر ایمان رکھو گے تو اللہ راضی ہوگا, اور اگر نہ شکر گزاری کرو گے, کفر اور شرک کے کلمے پر یقین رکھو گے تو اللہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. تو معلوم ہوا کہ سفارش اس شخص کے حق میں مفید ہوگی جس کی بات اللہ کو پسند ہو, یعنی ایمان والا ہو وہ شخص, جس کا عقیدہ پاکیزہ کلمے پر ہو, جو بات اللہ کو پسند ہے تو اس کے حق میں سفارش مفید ہوگی. جس کا عقیدہ گندا ہوگا, شرکیہ ہوگا, اس کے حق میں سفارش ہوگی نہیں, اگر ہو تو مفید نہیں ہوگی, فائدہ مند نہیں ہوگی اس کے حق میں سفارش. اور پہلی یہ بات ہے کہ اجازت بھی نہیں ہوگی, اور کوئی اللہ کا مقرب انسان ایسے لوگوں کے حق میں سفارش نہیں کرے گا, اجازت ہی نہیں ملے گی سفارش کرنے. تو اس سے معلوم ہوا کہ سفارش کا مسئلہ اسلام میں درست ہے, لیکن ان دو شرطوں کے ساتھ, ایک اجازت کے ساتھ اور دوسرا یہ ہے کہ جس کا اعتقاد درست ہو. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان مبارک ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کی اجازت دی ہے, سارے نبیوں نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی ہے, فرمایا ایک دعا مانگو وہ قبول ہوگی, لیکن میں نے وہ یہ محفوظ رکھے دنیا میں نہیں مانگی, تو میں قیامت والے دن وہ دعا مانگوں گا اپنی امت کے گنہگاروں کی شفاعت کے سلسلے میں. لیکن ساتھ یہ فرمایا فہیا نائلۃ انشاء اللہ لمن لا یشرک باللہ شیئا من امتی, وہ دعا مقبول ہوگی اس شخص کے حق میں جو میری امت کا ایسا فرد ہو جو اللہ شرک نہیں کرتا, اس کے حق میں وہ قبول ہوگی. یہ صاف ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, صحیح ہے. جو شرک کرنے والا ہوگا, کفر کرنے والا, منافق ہوگا یا ملحد ہوگا, بد اعتقاد ہوگا, فاسد العقیدہ, اس کے حق میں سفارش نہیں ہوگی, نہ اجازت ملے گی نہ سفارش مفید ہوگی. باقی مطلقاً شفاعت کا انکار یہ بھی جائز نہیں ہے, کوئی یہ کہے کہ سفارش ہے ہی نہیں, بالکل مطلقاً اجازت کے بعد بھی نہیں ہے, اور جس کا عقیدہ صحیح ہو وہ بھی نہیں ہے, یہ عقیدہ بھی کافروں والا ہے. چنانچہ فتاوی بزازیہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے جو فقہ کا معتبر فتاوی ہے کہ من انکر شفاعت الشافعین یوم القیامت فہو کافر, اگر مطلقاً سفارش کا انکار کرتا ہے کہ قیامت والے دن کوئی سفارش نہیں ہوگی وہ کافر ہے, اسی طریقے سے جو میزان کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. یہ میزان قرآن میں ذکر ہے, اعمال تولیں گے میزان کھڑی ہوگی. البتہ جو تاویل کرتا ہے تو وہ بدعتی اور گمراہ ہوگا, انکار نہیں کرتا میزان کا لیکن تاویل کرتا ہے وہ, تو وہ بدعتی اور گمراہ کہلائے گا, کافر نہیں کہلائے گا. اور منکر کہے کہ کوئی میزان نہیں ہے, کوئی اعمال نہیں تولیں گی, وہ کافر ہے, کیونکہ یہ قرآن اور سنت کی سری نصوص کا منکر بن جاتا ہے. اسی طریقے سے سفارش بإذن الٰہی, اور جس کا عقیدہ درست ہو اس کے حق میں یقیناً سفارش ہوگی. تو اس کی یہ دو شرطیں بیان کی گئی ہیں, خدا رحمان کی اجازت سے اور جس کی بات اللہ پسند ہو. اور خدا تعالی جانتا ہے جو کچھ انسانوں کے سامنے اور جو پیچھے ہے, آگے انسان بھیجتے ہیں جو پیچھے رکھتے ہیں, یا جہد کے اعتبار سے جو انسان جو کچھ بھی ہے آگے یا پیچھے اس کے ہو رہا ہے, انسان تو نہیں جانتا لیکن خدا تعالی جانتا ہے. اور آگے اور پیچھے سے مراد زیادہ تر یہ ہے کہ انسان زندگی میں جو اعمال آگے بھیجتا ہے، ما قدمت یداہ، جو نیکیے کر کے آگے بھیجیے یا برائیاں آگے بھیجیے، اور پیچھے جو چھوڑ آیا، بری رسم چھوڑ آیا، برا دستور چھوڑ آیا، حرام کی کمائی چھوڑ آیا اور برائی پیچھے چھوڑ آیا، خدا سب کو جانتا اور ہر ایک کے حالات اس کے علم میں ہیں اور اسی کے مطابق اس سے بات ہوگی. انسان کا علم تو بالکل محدود ہے اور قلیل ہے، اور خدا کا علم وسیع ہے، انسانوں کے آگے یا پیچھے جو کچھ بھی ہے خدا جانتا ہے. البتہ ولا یحیطون بہ علما، انسان احاطہ نہیں کرتے اس اللہ تعالی کے ساتھ علم کے اعتبار سے. انسان تو احاطہ نہیں کر سکتے خدا کے ساتھ بے اعتبار علم کی. کس طریقے سے؟ کہ انسان نہ تو اللہ تعالی کے مقدورات کو گھیر سکتے ہیں، نہ اللہ کے معلومات، نہ اللہ کی مخلوقات، کسی کا علم وہ گھیر نہیں سکتے. تھوڑا محدود علم ہوگا جتنا بھی ہوگا. اور اسی طریقے سے انسان اگر خدا کی حقیقت ذات کے بارے میں کوشش کرے تو اس کو بھی کامیابی نہیں ہو سکتی، احاطہ نہیں کر سکتا. نہ خدا کی صفات کے بارے میں کوئی شخص احاطہ کر سکتا ہے، نہ خدا تعالی کی حقیقت ذات پر کوئی احاطہ کر سکتا ہے، نہ اس کی صفات پر کوئی احاطہ کر سکتا ہے، نہ اس کے معلومات پر کوئی احاطہ کر سکتا ہے، نہ اس کے مقدورات مصنوعات پر کوئی احاطہ کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں. اور اللہ تعالی نے ہر چیز کا احاطہ کیا. واللہ بکل شئ محیط، خدا تو ہر چیز کا احاطہ ہے، اور انسان خدا کے بارے میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتا. بلکہ ما اوتیت من العلم الا قلیلا، انسان کا علم بہت قلیل ہے. خدا تعالی کی ذات کے بارے میں ہو یا صفات کے بارے میں یا اس کے معلوم مقدورات مخلوقات وغیرہ، سب کے بارے میں بہت محدود ہے جتنا علم اللہ نے دیا ہے، اور ذرائع علم دیے اتنا ہی جانتے ہیں. اور خدا کا علم غیر محدود ہے، لہذا اللہ تعالی سب چیزوں کو جانتا ہے، ہر انسان کا حال، آگے کی بھیجی ہوئی کاروائی بھی اور پیچھے جو چھوڑ اس کو بھی. اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے عطا کرنے والا ہے، اور اسی کے مطابق وہ ہر ایک کے ساتھ سلوک کرے گا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك انزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له. وعنت الوجوه، اور دب جائیں گے، پست ہو جائیں گے چہرے حی اور قیوم کے سامنے، اور تحقیق ناکام ہوا وہ شخص جس نے اٹھایا ظلم، اور جو شخص عمل کرے گا نیکیوں میں سے بشرطے کہ وہ ایماندار ہو، پس نہ خوف کھائے گا وہ زیادتی کا اور نہ کسی نقصان کا. اور اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کو قرآن عربی زبان میں، اور پھر پھر کر ہم نے اس کے اندر بیان کی ہیں ڈرانے والی باتیں تاکہ یہ لوگ بچ جائیں، یا ظاہر کرے ان کے لیے یہ نصیحت. پس بلند ہے اللہ تعالی کی ذات جو بادشاہ ہے سچا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جلدی نہ کریں قرآن کے ساتھ قبل اس کے کہ پوچھ کی وحی، اور آپ کہیں کہ اے پروردگار زیادہ کر میرا علم کی طرف پھیلے، فنسیہ پس وہ بھول گئے اور نہ پایا ہم نے اس کے لیے پختگی، نہ پائی ہم نے اس کے لیے پختگی. سورت تو بنیادی طور پر تسلی کے مضمون میں نازل کی گئی ہے. اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی ہے جو